بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسألة يمتو كتوى ميمبا كما صلي اللي فقوجة لندقيت الله محفاظي إكيوا هو مدكتاري ومثبتيشا كوامبا أنا بتمذارة kiendelea mimba hii inabidi itolewe, hukumu yake ikoje? Swali kama hili aliulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen, tuliwe kulijibu nyuma. Anasema amma idha kana aljanin qad nufiqat fihi ruh, itakapokuwa yule mtoto ile mimba tayari mtoto yule kishapuliziwa roho ndani ya tumbo la mama yake, wa tunfaqu fihi ruh idha tamma lahu arba'ati ashhur, na hupuliziwa roho ile mimba ambayo ipo katika tumbo la mama atapotimiza miezi minne, fahadha la yajuzu isqatuhu bi ayi hali min al ahwal, basi huyu haifai kuangusha mimba hiyo kwa hali yoyote itakayokuwa, sawa an kana mushawahan, iwe mtoto huyo atakuja katika hali ya ubaya ameharibika, au usibati al ummi bi maradhin, au mama atasibiwa na maradhi lau kama atabakia yule mtoto, hata alwadhu mpaka atapojifungua mwanamke, la halakat, anaweza kafariki. Fa innahu la yajuzu isqatuhu abada, hapa haifai kuitoa mimba hii vyovyote milele. Hata lau qarrara alatibba an alhamla lau baqiya fi batniha lamatat, hata kama madaktari watathibitisha kwamba hii mimba ikibakia katika tumbo lake mwanamke atakufa, naqulu, tunamwambia faltamut, na afewe mwanamke, wala yumkin an nusqitahu, na wala hatuwezi kuiondosha mimba hiyo. Limadha, kwa nini? Liannana law asqatnahu lakatalna nafsan bighairi haqqin, kwa sababu sisi tukiitoa mimba hiyo tutaiua nafsi pasi na haki. Janinun lam yajni walam yu'tad ala ahadin, kaifa naqtuluhu, huyo mtoto ambaye yuko tumboni tayari kishapuliziwa roho, haja fanya kosa lolote, hajachupa mpaka kwa yoyote, vipi tunamuua? Fa in qala insan, kama mtu atasema anta idha abqaitahu fi batni ummihi halakat ummuhu thumma halakahu aidan, lakini kama utambakisha tumboni usipoitoa mimba hiyo utamuua mama yake atafariki na mtoto mwenyewe pia atafariki. Fal jawabu ala hadha min wajhain, jawabu lake hili namna mbili. Alwajhu alawwal annahu law matat ummuhu wa kana fi zamanin yumkinu an yabqa hayyan فإنه يمكن أن يبادر بالعملية ويشق بطنه ولو بعد الموت ويخرج الجنين. ليت كما تكفى مامتو نا إكوا يلي mtoto amebakia hai katika tumbo la mama yake, basi inawezekana pakaharakiwa kufanya operation likapasuliwa tumbo lake na akatolewa hata baada ya mama yake kufa, akatolewa yule mtoto aliyekuwa yuko mzima. ثانيا لو قدر أن هذا متعذر, tuchukulie kwamba jambo hili haliwezekani, wa annahu la yumkinu ikhrajul janin, na kwamba haiwezekani kutolewa yule mtoto ambaye yuko tumboni mimba ile, wa anna baqa'ahu sawfa yakunu sababan limauti ummihi, na kwamba kubakia kwake huenda ikawa ni sababu, yani ni sababu ya kufa kwa mama yake. Kulna, tunasema idha matat ummuhu fahal mautuha bisababi minna au min Allah, atapokufa mama yake je kifo chake ni sababu yetu sisi kwamba sisi tumemua, au amekufa kwa sababu ni kadari ya Allah, min Allah, yatoka kwa Allah, idhan laysa bi aidina hila, kwa hiyo hatuna sisi mikononi mwetu hila yoyote. Lakini law annana akhrajna aljanin, lakini si kama tutaitoa ile mimba, wa mata, na mtoto akafa, famautuhu bi sababi minna, kifo chake ni sababu yetu sisi, hadha idha kana ba'da nafkhi ruh, lakini hii itapokuwa baada kuwa tayari kishapulizwa roho, wa huwa ma tamma lahu arba'at ashhur, nao ni yule ambaye ametimia miezi minne. Ama idha kana qabla dhalika, ama ikiwa kabla ya hapo, fal amru fihi ahwan, jambo linakuwa ni jepesi, yumkinu an yusqata, inawezekana mimba ikatolewa, wa yu'malu ijhad, na akafanyishiwa jambo la kusafishwa, liannahu alana laysa insan, kwa sababu kama hakutimiza miezi minne si binadamu, lam tunfakhu fihi ruh, haikupulizwa roho ndani yake. Walihadha qala Allahu azza wa jalla lamma dhakara atwar aljanin, na ndio maana Allah akasema alipokitaja zile hatua za mtoto tumboni, akasema thumma ansha'nahu khalqan akhar, kisha tunamuanzisha umbo jingine, fartaqa min aljamad ila alhaya, akainuka kutoka katika sehemu ambayo hakuna uhai kuja katika uhai. وعلى هذا فنقول katika msingi huu tunasema idha kana dhalika ba'da tamami arba'at ashhur, ikiwa mimba hiyo ni baada ya kutimiza miezi minne. Wa huwa alwaqtu alladhi tunfakhu fihi ar-ruh, na ni ule wakati ambao roho inapulizwa. Fa inna tanzilahu haram, hapa kuitoa mimba hii ni haram. Hatta law adda baqa'uhu ila mauti ummihi, hata kama itapelekea kubakia kwake mimba hiyo kufa kwa mama yake. Hadhihi wahida, hili ni moja. Wa idha kana qabla dhalika, ama ikiwa qabla hapo, fala ba's, hakuna ubaya. Idha qarrara al-atibba' annahu sayukhraj sayakhruju mushawahan, wana madaktari wakithibitisha kwamba atatoka mtoto aliyekuwa yuko vibaya, yataabu huwa anateseka mtoto, yataib ahlahu, atamtesa pia mama yake, au qalu inna baqa'ahu yakunu sababa li halaki ummihi, au akasema kwamba kubakia kwake kunaweza kusababisha madhara ya mama yake. Fahina idhil la haraja an nujhida hadha al-hamli, hapa hakuna ubaya kuiangusha mimba hii. Wallahu a'lamu ahkam.